حضرات آپ سورہ الصافات سننے جا رہے ہیں، اس میں 182 آیتیں اور 5 رکوع ہیں، یہ سورت مکی ہے اور ترتیب کے حساب سے یہ 37 نمبر کی سورت ہے۔ سورت کی پہلی آیت میں ہی لفظ الصافات آیا ہے، یہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ صاحب محاسن التنزیل نے مفسر مہائمی سے نقل کیا ہے، اس آیت کریمہ میں فرشتوں کی ایسی صفات بیان کی گئی ہیں جو ان سے الوہیت کی نفی کرتی ہیں، انہی صفات میں سے صفت صافات بھی ہے، اور فرشتوں سے الوہیت کی نفی ہو گئی تو دوسری مخلوقات سے بدرجہ اولا اس کی نفی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہو گئی، اسی مناسبت سے سورت کا نام الصافات رکھ دیا گیا ہے۔ زمان نزول، علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورت سب کے نزدیک مکی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہی قول ہے۔ آخری مکی دور کی سورتوں کی طرح اس میں بھی کفار مکہ کی مخالفت عروج پر نظر آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام انتہائی شدید اور صبر آزما حالات سے دوچار ہیں، کفار مکہ کو دھمکی دی جا رہی ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ نبی اور ان کے صحابہ غالب ہوں گے اور انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دھمکی کے ساتھ قرآن کریم نے اپنے خاص اسلوب میں توحید و آخرت کا عقیدہ بھی بیان کیا ہے اور مختلف پیرائے میں انہیں ایمان کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے سورہ الصافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا، صف بستہ کھڑا ہونے والوں کی قسم، پھر جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، پھر جو ذکر یعنی قرآن پڑھتے ہیں۔ ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو ارض و سماوات اور جو ان کے درمیان ہے اور مشرقین کا بھی رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، یقینا ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا ہے۔ وحفظا من کل شیطان مارد، اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنا دیا ہے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، وہ ملأ اعلی کی باتیں سن ہی نہیں سکتے اور ہر طرف سے ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں۔ دحورا ولهم عذاب واصب، تاکہ وہ بھاگ کھڑے ہوں اور ان کے لیے پہم عذاب۔ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، تاہم اگر کوئی بات لے اڑے تو ایک تیز شعلہ تعاقب کرتا ہے۔ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب، آپ ان سے پوچھئے کیا ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا جو ہم پیدا کر چکے ہیں، ہم نے انہیں لیسدار گارے سے پیدا کیا۔ بل عجبت ویسخرون وإذا ذکروا لا يذکرون وإذا رأوا آیة يستسخرون، بلکہ آپ کو تعجب ہے اور یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب سمجھایا جائے تو سمجھتے، اور جب نشانی دیکھتے ہیں تو تمسخر کرتے۔ وقالوا ان هذا الا سحر مبين، اور کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون قل نعم وانتم داخرون فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون، اور کیا ہمارے آبا اجداد بھی؟ فرما دیجئے ہاں اور تم بے بس ہوگے، وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی جس پر وہ فوراً دیکھنے لگیں گے۔ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. اور کہیں گے ہائے بدبختی، یہ تو جزا اور سزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. ان ظالموں کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور ان کو اکٹھا کرو جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا. من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. پھر انہیں جہنم کی راہ پر چلا دو. وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. اور انہیں ذرا ٹھہراؤ، ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کیا ہو گیا، تم باہم مدد کیوں نہیں کرتے، بلکہ آج وہ تو مطیع بن جائیں گے. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال کریں گے. قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین قالوا بل لم تکونوا مؤمنین. وہ کہیں گے تم ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے. جواباً کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہیں تھے. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ. اور ہمارا تم پر کچھ زور بھی نہیں تھا بلکہ تم خود سرکش تھے. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. ہمارے رب کا قول ہم پر صادق آ گیا کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود بھی گمراہ تھے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إنا كذلك نفعل بالمجرمين. آج کے دن وہ سب عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے، واقعی ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے. وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. اور کہتے تھے کیا ہم ایک مجنون شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں. بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ انکم لذائق العذاب الالیم. حالانکہ وہ حق لایا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی، انہیں کہا جائے گا آج تمہیں یقیناً المناک عذاب چکھنا پڑے گا. وما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد اللہ المخلصین. اور تمہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کرتے رہے، مگر اللہ کے مخلص بندے وہ محفوظ رہیں گے. اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین. ان کے لیے ایسا رزق ہوگا جو انہیں معلوم ہے، یعنی لذیذ میوے، اور وہ معزز ہوں گے، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذة للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. ان کے لیے چشموں سے شراب کے جام کا دور چلے گا جو نہایت سفید اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، جس سے نہ سر درد ہوگا اور نہ وہ بدمست ہوں گے. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. ان کے پاس نیچی نگاہوں والی اور موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک ہوں گی جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. یہ بھی آپس میں متوجہ ہو کر سوال کریں گے. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھے کہا کرتا کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہو گیا. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہمیں جزا اور سزا بھگتنا پڑے گی. قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. پھر وہ کہے گا کیا تم اس کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو؟ فطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين. پھر وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے عین درمیان دیکھے گا اور کہے گا اللہ کی قسم تم تو مجھے ہلاک کر کے ہی چھوڑتے. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. اور اگر مجھ پر میرے اللہ کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی تمہاری طرح حاضر کیے ہوئے لوگوں میں ہوتا. افما نحن بميتين. وہ دل میں کہے گا کیا اب تو ہمیں موت نہیں آئے گی. الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين. وہ ہمیں پہلی بار ہی مرنا تھا اور اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا. ان هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. یقینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ. بتلاؤ ایسی ضیافت اچھی ہے یا تھوہر کے درخت کی ضیافت اچھی جسے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا. اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ. وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے. طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، اہل جہنم اسی کو کھائیں گے اور اسے اپنے پیٹ بھریں گے. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. پھر اس پر انہیں پینے کو پیپ ملا کھولتا ہوا پانی ملے گا. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. پھر انہیں جہنم کی طرف لوٹنا ہوگا. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. انہوں نے اپنے آبا اجداد کو گمراہ پایا تو انہی کے نقش قدم پر دوڑنے لگے. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. حالانکہ ان سے پہلے بہت سے گزشتہ لوگ گمراہ ہو چکے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. بلا شبہ ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے، پھر دیکھ لو جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا. إلا عباد الله المخلصين ان میں سے صرف اللہ کے مخلص بندے ہی محفوظ رہے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور نوح نے ہمیں پکارا تو ہم خوب دعا قبول کرنے والے ہیں اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وتركنا عليه في الآخرين اور صرف انہی کی اولاد کو باقی رکھا اور بعد میں آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا. سلام على نوح في العالمين انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين ساری دنیا میں نوح پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. ثم اغرقنا الآخرین پھر ہم نے نوح کے علاوہ باقی لوگوں کو غرق کر دیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اور اسی نوح کے گروہ سے ابراہیم تھے جبکہ وہ اپنے رب کے ہاں صاف دل لے کر آئے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تم کس کی عبادت کرتے ہو، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے الہ چاہتے ہو؟ فما ظنكم برب العالمين پھر تمہارا رب العالمین کی نسبت کیا خیال ہے؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين پھر انہوں نے ستاروں میں نظر ڈالی تو کہا میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ انہیں پیچھے چھوڑ گئے. فراغ الى آلہتهم فقال الا تأکلون ما لكم لا تنطقون تو ابراہیم چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف جا گھسے اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں، تمہیں کیا ہو گیا تم بولتے نہیں؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون پھر وہ ان پر پل پڑے اور دائیں ہاتھ سے ضربیں لگائیں، پھر وہ دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آئے. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون ابراہیم نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تراشتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم بناتے ہو. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وہ کہنے لگے اس کے لیے علاؤ تیار کرو اور اسے جہنم میں پھینک دو. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين انہوں نے ابراہیم کے خلاف تدبیر کی مگر ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا، اے میرے رب مجھے صالح بیٹا عطا فرما. چنانچہ ہم نے انہیں بردبار بیٹے کی بشارت دی. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرين. پھر جب وہ بیٹا ان کے ہمراہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، ابا جان وہی کچھ کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. فلما اسلما وتله للجبین. پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. تب ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم یقیناً نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. یقیناً یہ ایک صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی ان کا فدیہ دیا. وتركنا عليه في الآخرين. اور پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا. سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين. ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. جو صالح لوگوں میں سے نبی ہوگا، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق دونوں پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے اور کچھ اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے تھے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور اسی طرح ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی بڑا احسان کیا اور انہیں اور ان کی قوم کو شدید بے چینی سے نجات دی. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ. اور ان کی مدد کی تو بالآخر وہی غالب ہوئے، اور دونوں کو نہایت واضح کتاب دی. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وتركنا عليهما في الآخرين. اور انہیں صراط مستقیم پر چلایا اور ان کا ذکر خیر پچھلی نسلوں میں چھوڑ دیا. سلام على موسى وهارون انا كذلك نجزي المحسنين انهما من عبادنا المؤمنين. موسى اور ہارون پر سلام ہو، ہم نے کوکاروں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں، وہ دونوں ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور الیاس بھی بلا شبہ رسولوں میں سے تھے. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم اللہ سے ڈرتے نہیں، تم بعل کو تو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین فکذبوہ فإنہم لمحضرون. اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا، لہذا وہ عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے. إلا عباد الله المخلصين. بجود اللہ کے مخلص بندوں کی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. اور پچھلی نسلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا، الیاس پر سلام ہو، ہم نے گکاروں کو ایسے ہی چلا دیا کرتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور لوط بھی بلا شبہ ہمارے رسولوں میں سے تھے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ. جب ہم نے انہیں اور ان کے اہل و عیال کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کی جو پیچھے رہنے والوں میں تھی، پھر باقیوں کو ہم نے تباہ کر دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور تم لوگ ان کی اجڑی بستی پر سے صبح و شام گزرتے رہتے ہو، پھر کیا تمہیں عقل نہیں آئی؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس بھی بلا شبہ رسولوں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، جب وہ ایک بھری بھی کشتی کی طرف بھاگ نکلے، پھر قرعہ ڈالا گیا تو انہوں نے زک اٹھائی. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. چنانچہ مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے، اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو تا یوم قیامت مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہے. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، پھر ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا جبکہ وہ بیمار تھے، اور ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فآمنوا فمتعناهم إلى حين، اور بعد میں انہیں ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا، چنانچہ وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے انہیں کچھ مدت زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، پھر ان سے پوچھئے کہ آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہو اور ان کے لیے بیٹے. أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں ہی پیدا کیا تھا اور یہ اس وقت موجود تھے. أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یاد رکھو یہ لوگ جھوٹ گڑ کر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اور یہ یقیناً جھوٹ ہیں. اَصْطَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیوں کو پسند کیا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، کچھ بھی ہوش نہیں رکھتے؟ یا تمہارے پاس کوئی صریح سند ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اسی تحریر لا کر دکھلاؤ. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اسی طرح ان لوگوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا ڈالی، حالانکہ جن خوب جانتے ہیں کہ وہ بحیثیت مجرم پیش کیے جائیں گے. سبحان اللہ عما یصفون، الا عباد الله المخلصين، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں سوائے مخلص عباد اللہ کے جو اتہام نہیں لگاتے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، یقیناً وہ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان عباد اللہ کو اللہ کے خلاف فتنے میں نہیں ڈال سکتے. إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، سوائے اس کے جو واصل جہنم ہونے والا ہو اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم سب بستہ رہنے والے اور تسبیح کرنے والے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کتاب یعنی کتاب الہی ہوتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو انہوں نے انکار کیا جلد ہی انہیں معلوم ہوگا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے بندے جو رسول ہیں ان کے حق میں پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو آپ کچھ مدت ان سے اعراض کیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، یہ خود بھی جلد دیکھ لیں گے، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، جب وہ عذاب ان کے صحن میں اترے گا تو وہ صبح ڈرائے جانے والوں کے لیے بری ہوگی، اور ان سے کچھ مدت اعراض کیجئے اور دیکھتے رہیے، وہ بھی جلدی دیکھ لیں گے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلام ہو، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق ہو. دیوان